Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mimo nacisków międzynarodowej opinii publicznej, Stany Zjednoczone nie zaangażują się militarnie w konflikt w Syrii. Poznaliśmy laureatów konkursu Bohateron. Przed godziną 20 zakończyło się ostatnie 86. posiedzenie Sejmu 8. kadencji. W ostatnim dniu pracy posłowie m.in. przyjęli nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje wprowadzenie kar za nielegalną adopcję dzieci lub przeprowadzenie jej z obejściem prawa. Zgodnie z ustawą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie groziło osobie, która mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyrazi zgodę na jego adopcję przez inną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu. Identyczna kara będzie grozić osobie, która zaadoptuje dziecko na takich warunkach. Poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Murdzek ma nadzieję, że przyjęta ustawa zmniejszy skalę nielegalnych adopcji. Nie ma takiego projektu, który by patologię do końca eliminował, natomiast projekty ustawy zmniejszają zawsze skalę zjawiska i są wyraźnym społecznym takim sygnałem nieakceptowalności czy wręcz niedopuszczalności pewnych zachowań. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska mówi, że proponowane przepisy mogą pomóc w eliminowaniu nielegalnych adopcji. Każda sytuacja, która pozwala wyeliminować czy ograniczać nielegalne adopcje, czy przekazanie dzieci w takie ręce, które są absolutnie niepewne i wręcz zagrażające dziecku, to one muszą być rozstrzygane na korzyść dzieci. Projekt trafi teraz do Senatu. Ten będzie obradował od jutra do piątku. Tymczasem, jak mówi wicepremier Jacek Sasin, jedną z pierwszych ustaw, nad którą będzie pracował Sejm nowej kadencji, będzie 13. emerytura. Jak mówił w TVP Info, PiS w najbliższym czasie będzie chciał też zrealizować pozostałe propozycje tzw. piątki Kaczyńskiego. To jest kwestia obwodnic, o tym mówił pan premier Morawiecki. To jest kwestia programów zdrowotnych, czyli tego programu profilaktycznych badań dla osób powyżej 40 roku życia. I to są wreszcie dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wchodzimy w tej chwili w okres intensywnych negocjacji budżetowych z Unią Europejską. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu nowej kadencji nastąpi nie później niż 30 dni od wyborów, czyli 12 listopada. Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zaangażują się militarnie w konflikt w Syrii. Prezydent USA powiedział, że nie ma nic przeciwko wkroczeniu Rosji do tego regionu, a pozycję strategiczną Stanów Zjednoczonych na tych rejonach nazwał znakomitą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump wyraził zadowolenie, że w rejonie konfliktu pomiędzy Turcją a Syrią nie ma już amerykańskich żołnierzy. Kurdowie są bardzo dobrze chronieni przez Syrię, a poza tym potrafią walczyć. Oni nie są aniołami. Prezydent Trump zagroził Turcji sankcjami, ale zapewnił, że amerykańskie wojska nie włączą się w konflikt, ponieważ walka o terytoria pomiędzy Syrią a Turcją nie jest sprawą Stanów Zjednoczonych. Syrii może przyjść z pomocą Rosja, ale nie mam nic przeciwko temu. Mają tam dużo piachu, więc niech nim się bawią. Stwierdził sarkastycznie amerykański prezydent, przypominając, że rosyjska inwazja na Afganistan przyczyniła się do upadku Związku Radzieckiego. Sytuacja na granicy turecko-syryjskiej jest strategicznie dla Stanów Zjednoczonych znakomita. Prezydent Trump zasugerował, że nie obawia się odrodzenia państwa islamskiego, ponieważ wszystkie strony konfliktu są wrogami tej organizacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poznaliśmy wszystkich laureatów nagród Bohateron 2019 imienia Powstańców Warszawskich. Nagrody przyznane zostały osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się w ubiegłym roku do popularyzacji historii Polski. Gala rozdania nagród odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na gali był Witold Banach. Witku, kto otrzymał te nagrody? Nagrody przyznane zostały w sumie w 7 kategoriach. W kategorii instytucja Złotego Bohaterona otrzymał Instytut Pileckiego, w kategorii organizacja non-profit Fundacja Willa Jasny Dom, w kategorii firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a w kategorii dziennikarz Tadeusz Płużański, dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, który między innymi specjalizuje się w powojennej historii Polski. Przede wszystkim chciałem podziękować bohaterom prawdziwym, czyli powstańcom warszawskim. To, co wydaje mi się istotne, to, żeby ta prawda o historii, którą staramy się przekazywać, żeby trafiała do coraz większej rzeszy Polaków, a szczególnie młodych ludzi. To są nasze obowiązki w tej sztafecie pokoleń, jak to często nazywamy. Z kolei w kategorii osoba publiczna wyróżniono muzyka Dariusza Maleo Malejonka. W kategorii nauczyciel nagrodę otrzymał Przemysław Szot z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym, a w kategorii pasjonat Złotego Bohaterona otrzymał Patrick Ney, brytyjski filmowiec, między innymi za realizację w internecie przebiegu obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za tę relację, która kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W poprzednich serwisach Adam Malecki informował o rekordzie Polski naszej drużyny w wyścigu na 4 km. Szymon Sajnok, Daniel Staniszewski, Szymon Krawczyk i Bartosz Rudyk przejechali ten dystans w 3 minuty, 56 sekund i 328 tysięcznych sekundy. Ja mam z kolei to szczęście, że mogę poinformować o pierwszym medalu dla Polski w Apeldoorn. Filip Prokopyszyn zdobył brąz w wyścigu eliminacyjnym. Polak przegrał jedynie, no, z niebyle jakimi postaciami światowego kolarstwa w ogóle. Nie tylko torowego. Pierwszy był Włoch Elia Viviani przed Francuzem Brianem Coucardem. Dobrze spisała się jeszcze Łucja Pietrzek w skreczu, Polka zajęła 5. miejsce. Od mniej więcej pół godziny trwa mecz drugiego polskiego zespołu w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Wczoraj Falstart zaliczył Anwil, który przegrał. Dziś w ślady mistrza Polski nie chce pójść wicemistrz Polski. Na razie nie najlepiej to wychodzi. Polski Cukier Toruń przegrywa w Hiszpanii z Manresą. Rozpoczął się tenisowy turniej ITF w mieście Székesfehérvár. Z trzech startujących w nim Polek do drugiej rundy awansowała tylko jedna. Katarzyna Kawa w trzech setach pokonała Węgierkę Grete Arn. Z turniejem już na dzień dobry pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Z kolei w Luksemburgu rozgrywany jest turniej rangi już wyższej, bo WTA. Tam akurat w ćwierćfinale debla zameldowała się już Katarzyna Peter. Polka i jej partnerka, reprezentantka gospodarzy Eleonora Molinaro, nie namęczyły się wcale. Ich rywalki Rosjanka Gasparian i Rumunka Niculescu spotkanie oddały walkowerem. O walkowerach mowy nie było w Superlidze piłkarzy ręcznych. Dziś rozegrano 6 meczów 8 kolejki. Górnik Zabrze 38-27 pokonał Zagłębie Lubin, Gwardia Opole 29-25 MMTS Kwidzyn, Grupa Azoty Tarnów 23-22 Piotrków Janina, MKS Kalisz 23-26 przegrał z Orlen Wisłą Płock, Stal Mielec 25-27 z Azotami Puławy, a Pogoń Szczecin 27-19 ograł Chrobrego Głogów. I na koniec informacja, po usłyszeniu której sporo osób pewnie odetchnęło. W Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich ma być gorąco, nie do wytrzymania. I o ile pływacy czy inni sportowcy startujący pod dachem się tym nie przejmują, o tyle reszta mogła się niepokoić. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyszedł naprzeciw wątpliwościom chociażby maratończyków. Rywalizacja w tych dyscyplinach przeniesiona zostanie do położonego na wyspie Hokkaido Sapporo. To bardziej na południe, 800 km na południe. I tam jest latem zdecydowanie chłodniej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, intensywny nad morzem, a także w górach porywisty wiatr. Jutro maksymalnie 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. 9 minut po godzinie 9 wieczorem oczywiście. W Klubie Trójki witają Państwa Sylwia Hej, Katarzyna First-Wojtkowska i Monika Małkowska. Temat naszej dzisiejszej rozmowy będzie zmysłowy. No, nawet do rymu mi się powiedziało. A do jego wyboru zainspirował mnie najnowszy album Tadeusza Rolkego, Rolkę w kolorze. To oczywiście bardzo znany fotograf, ale chyba bardziej jest znany ze zdjęć czarno-białych niż z barwnych. A tym razem będzie inaczej, w kolorze właśnie. I materiał w albumie artysta podzielił na 5 grup, czy też tematów, jak kto woli, tyle, ile liter w jego nazwisku. A zaczyna od dotyku. To najstarsze prace w tym zestawie. Powstały w latach 80. ubiegłego wieku. Tę serię Tadeusz Rolke opatrzył własnym komentarzem. Dotyk to pierwszy język, którego się uczymy. Pozostaje naszym najbogatszym środkiem ekspresji emocjonalnej przez całe życie. Odczułem go osobiście. Tym bardziej radośnie przyjmuję obdarowanie mnie blaskiem i czułością dotyku. Te odczucia zainspirowały mnie do podjęcia próby ich wizualizacji. Tak napisał Tadeusz Rolke, oczywiście nie ja. I dzisiaj go wprawdzie nie ma w studio, niemniej patronuje naszemu spotkaniu. I dlatego jemu właśnie chciałabym zadedykować utwór, który, jak sądzę, jest spójny z jego emocjami. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I. Czas przedstawić uczestników rozmowy. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj są pani Ewa Borgosz, pedagog łączący, czy też łącząca raczej powinno się powiedzieć, pani pedagog łącząca wiedzę neuronaukową z wychowaniem i dydaktyką z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Oraz pan Jacek Giętka, psycholog, psychoterapeuta z poradni w stronę zmiany. Dobry wieczór. I mam do Państwa pierwsze pytanie. Pokazałam Państwu album Tadeusza Rolkę, Rolkę w kolorze i te zdjęcia. Czy dotyk można zobrazować? Bo to mamy przypadek, że właściwie pokazany został, przynajmniej taka była intencja autora, żeby zobrazować jego odczucia podczas jakiegoś tam procesu zbliżenia. Pani Ewo, jak się Pani te zdjęcia podobały w ogóle? Trudne pytanie, jak mi się podobały. Dobrze, nie, jak zdjęcia. Się podobały. Okay. Dobrze. Nie chodzi mi o estetyczną stronę, choć ta jest niewątpliwie na wysokim poziomie. Tak, natomiast estetyczna strona. Czy pani poczuła, że dotyk został zobrazowany? Został zobrazowany i to odnoszę wrażenie, że bardzo różnorodny sposób, od takich lekkich muśnięć po bardziej wyrazisty dotyk na niektórych z obrazów. Tak, nieco brutalności nawet tam dostrzegam w tych, i takiego lekkiego mroku. A pan, panie Jacku, uważa, że te fotografie dają nam podstawy, żeby domyślać się, jakie były uczucia autora? Nie wiem, czy uczucia autora, być może intencja autora, być może przekazywał jakąś prawdę bardziej uniwersalną, nie tylko związaną z tym, co on czuje. To, co moją uwagę zwróciło, to piękno kobiecego ciała, niewątpliwie na każdym z tych zdjęć występujące, mroczne, czarne właściwie tło, i ten dotyk zobrazowany przez wosk, roztopiony wosk kojarzący się z cierpieniem, przez plamy, prawdopodobnie farby, które trochę jednak kojarzą się z takim sterylnym, ale brudem. No, bardzo jestem ciekawa, czy państwo, słuchacze, którzy widzieli te prace, bo one już były i eksponowane, i publikowane, czy państwo zgodzą się, że tak właśnie poprzez te zdjęcia tak się wypowiada Tadeusz Rolke o dotyku. Ale ja będę państwa pytała o zupełnie inne sprawy, bo mam takie wrażenie, że współczesność, poprawność swego rodzaju troszeczkę nam odruchy spontaniczne, zwyczajne, serdeczne troszeczkę wytłumiła. Właściwie zostały one poddane jakiejś weryfikacji nieprawdopodobnej ze strachu o pomówienia, czy to o molestowanie, czy to no, w ogóle jakieś intencje nieczyste. No, zaczęliśmy się troszeczkę zastanawiać, czy wolno dotknąć. Jakie są tego konsekwencje? Panie Ewo. Ja zetknęłam się z bardzo ciekawymi konsekwencjami i rzeczy miały miejsce w szkołach, w szkole właściwie, w jednej szkole słyszałam o konkretnym takim przypadku wypracowania pewnej procedury reagowania na przytulanie się dziecka do nauczyciela. Procedura polega na tym, że w tym momencie, kiedy dziecko się przytula, nauczyciel ma stanąć wyprostowany na baczność i podnieść ręce do góry. Ale to tak jakby strzelano do tego nauczyciela. No mniej więcej przerażające. Tak. To jest przerażające. To jest przerażające i wynika po prostu ze zwykłego strachu i zwykłej obawy związanej z tym, że można zostać pomówionym, oskarżonym o to, że dotyka się cudze dziecko. Mówi się dużo o złym dotyku. No właśnie. To ale tak naprawdę, jeżeli w moim odczuciu, w mojej opinii, jeżeli dziecko sygnalizuje wyraźnie taką potrzebę, potrzebę tego, żeby się właśnie przytulić, robi to, tak? Wisi, czasami wisi kilkoro dzieci jak winogrona na nauczyciel, zwłaszcza w młodszych klasach, no to trudno, żeby w tym momencie nie zareagować tym samym, bo świadczyłoby to o tym, że nauczyciel nie ma czegoś tak ważnego jak empatia. No właśnie, panie Jacku, kiedy się to szaleństwo zaczęło? Kiedy zaczęliśmy się bać, okazywać zwyczajną serdeczność? Trudno mi powiedzieć dokładnie, kiedy to się zaczęło. Nie, no, ale nie chodzi mi o datę od tego dnia, to jasne. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że jesteśmy coraz dalej od siebie, że kiedyś rodziny spały w jednej izbie, właściwie w jednym łóżku po kilka osób. Nie było z tym żadnego problemu. Teraz taką normą staje się, żeby każdy miał swój własny pokój. Małżonkowie mają oddzielne sypialnie. Jakoś tak się zaczęło dziać, że ta odległość, ten dotyk stał się czymś niewłaściwym, niebezpiecznym. Czego my się boimy? Przecież dotyk to jest cała gama uczuć i właściwie nie można go zastąpić. Nie można i jest na to, są na to przynajmniej jedne takie solidne badania sprzed no, chyba 70 już lat, pokazujące, że dotyk dla rozwoju człowieka, nie tylko człowieka, dla rozwoju zwierząt jest czymś niezastąpionym, czymś bardzo potrzebnym. To jest eksperyment Harlowa z rezusami, które były wychowywane przez sztuczne matki, że się tak wyrażę, czyli część z tych rezusów miała możliwość, część z tych rezusów była w klatce z matką z drutu, która dawała tylko jedzenie, czyli taka po prostu chłodna matka. Część miała matki wykonane z ciepłego, przyjemnego materiału. No i jak to wyglądało? Rezusy oczywiście chodziły napić się mleka od tych matek z drutu, ale natychmiast potem szły przytulić się do tych ciepłych matek z materiału. Potrzebowały dotyku. Dotyk dla rozwoju od samego początku jest niezbędny. Ja tak myślę, że no, dotyk jest chyba tym podstawowym naszym zmysłem, prawda? Bo czasem przecież mówi się, że niewidomym dotyk zastępuje oczy. No, niewidomym dotyk i słuch też zastępują oczy. Natomiast na pewno ten dotyk, przytulanie jest po prostu niezbędne dla rozwoju człowieka, szczególnie w tym pierwszym okresie życia. I to jest znowu taka obserwacja. Widzę dzieci, które mają różnego rodzaju emocjonalne problemy i potrzebują takiej uwagi, akceptacji dużo więcej niż kiedyś to było. Okazują to w różny sposób, również zachowaniem takim, które można uznać za niewłaściwe. Ale też obserwuję, że te dzieci w niemowlęctwie dostają stanowczo za mało tego czegoś, co kiedyś było naturalne, czyli takiego na przykład przytulania, co nadal jest naturalne w wielu innych kulturach, w wielu innych krajach. W Azji, ja obserwowałam na przykład w Uzbekistanie, jak są dzieci wychowywane i dzieci są noszone, nie ma wózków. Nie ma na ulicach wózków. Ale to teraz też się robi modne, prawda? Tak, chusty, teraz i bardzo matki. Dobrze, że to się robi modne, ale jest drugi biegun. To są dzieci niemowlęta w wózkach, które nawet kontaktu tego dotyku wzrokowego, że tak powiem, nie mają ze swoją mamą czy opiekunką, bo opiekunka jest zajęta smartfonem, a dziecko... Tabletem. Albo tabletem. Dziecko tabletem. Tak. Chwilę później. Chwilę później już tabletem. I nie ma tego przytulania się. A z drugiej strony dzieci bardzo wyraźnie manifestują tę potrzebę, bo na przykład coraz dłużej chcą spać z rodzicami. I to też obserwuję jako pewne zjawisko. I dobrze, że chcą. Niech sobie rekompensują ten brak dotyku. Ale czy rodzice im na to pozwalają? Rozsądni rodzice pozwalają, a silne dzieci potrafią to sobie wyegzekwować. Ponieważ widziałam, że pan machnął ręką, czy to była chęć wypowiedzi, dodania? Czy to przypadkowe machnięcie? Być może przypadkowe, natomiast jeśli chodzi o ten dotyk, o ten zmysł dotyku i jego ważność, nie przypadkiem mówi się o człowieku, który jest empatyczny, że jest ciepły. Czyli właśnie ten dotyk, ta temperatura, że to jest coś takiego bardzo istotnego. A mi się wydaje, że powiedział pan, że właśnie ta empatia jest poprzez ciepło wyrażona. Ciepło umowne i ciepło prawdziwe. Tak. No a mi się wydaje, że my w gruncie rzeczy odczuwamy, bo to, czy ktoś się do nas zwraca, dotyka, to przecież niekoniecznie musi być ręka, to może być oparcie się na przykład, prawda? Takie dotknięcie, nie wiem, ramieniem, ciałem. Czy to robi z empatią, sympatią, czy ma jakieś wrogie tutaj nastawienie do nas? Czy instynkt nam to podpowiada? No bo to szaleństwo z mitu i to szaleństwo takiego strachu przed wyrażeniem ciepłych uczuć poprzez dotyk, to się chyba to zjawisko bardzo temu pomogło, jeśli można tak powiedzieć. Nam zaszkodziło, a rozpętało burzę. To dość dyskusyjna sprawa, czy instynkt nam pozwala odróżnić ten dotyk właściwy od niewłaściwego, ten ciepły od tego, który jest tym brudnym dotykiem, złym dotykiem. No i też zależy to od kwestii wychowania, od tego, czy dzieci jednak są uczone od początku odróżniać pewne rodzaje dotyków. Pewne rodzaje dotyków. Tak? No może tutaj właśnie. Pani coś powie. No ja nie powiem, jak się uczy odróżniać, bo wydaje mi się, że to jest tak, jeżeli mogłabym coś na ten temat powiedzieć, to uczy się odróżniać dzięki temu, że właśnie w dzieciństwie dostaje dużo tego dobrego dotyku i wtedy wyczuwa, co jest pozbawione tej empatii, tej czułości, tej rzeczywistej troski, miłości, takiej bezwarunkowej, jaką okazują rodzice. No jeżeli tego dostaje odpowiednio dużo, to potem jest bardziej wyczulone na to, że jest inny rodzaj dotyku i ten nie jest odpowiedni. Tak, inne sfery ciała. Są sfery ciała, które są zastrzeżone, strefy ciała, które są zastrzeżone tylko dla pewnych, no, dla lekarza na przykład. Tak? To są te kwestie, o których warto z dzieckiem rozmawiać. Widziałam, odnosząc się do tego, co pani Ewa powiedziała, widziałam taką scenę, matkę, która miała, i owszem, dziecko, maleńkie jeszcze, niemowlaka, w takich nosiłkach na piersi, i jednocześnie miała przed nosem smartfona, zupełnie nie widziała tego, co robi dziecko, a dziecko rozpaczliwie płakało, chciało zwrócić jej uwagę na siebie, marudziło. I kiedy zobaczyło mnie, ja i to dziecko nawiązaliśmy wzrokowy kontakt, to dziecko się uspokoiło. Tak. Bo to jest też swojego rodzaju dotyk. No, wzrokowy? Wzrokowy też, tak. Przez oczy, przez patrzenie sobie w oczy. Naprawdę budujemy taką relację i taką więź. Szczególnie na przykład moje relacje z uczniami czasami były takie tak zwane trudne dzieci, to nie są trudne dzieci, to są dzieci, które mają jakiś problem, tak? Potrzebują jakiejś pomocy i zawsze miałam takie odczucie bardzo mocne, że jak mi się udało usiąść z tym dzieckiem, popatrzeć mu w oczy, to we mnie się rodziło współczucie, współodczuwanie tego, co było w tym dziecku, więc najczęściej brałam też to dziecko za rękę. I to tworzyło jakąś więź, taką bardzo, bardzo fajną więź, duże zrozumienie i wzajemna sympatia się z tego rodzi. Proszę Państwa, na pewno są różnice kulturowe, ale też różnie wychowujemy dzieci. Taki zimny wychów w przeszłości był czymś normalnym. Pani mówi o takich rodzinach, które się kochały, spały razem. I byli to prawdopodobnie ludzie raczej ubożsi. Wyższe sfery miały no zupełnie inny rodzaj wychowania. Dziecko wrzucało się niejako no, w kubeł zimnej wody. I jakoś ci ludzie no, dawali sobie potem radę w życiu. Była taka teoria, że jak się zahartuje w dzieciństwie, to potem da sobie radę w życiu. Panie Jacku, czy jak pan sądzi? Użyła pani słowa jakoś, że jakoś sobie radzą. No właśnie, jakoś sobie radzą, nie zawsze dobrze. Często to są no, klienci psychoterapeutów teraz, bo mają trudność w zbudowaniu relacji, właśnie w zbudowaniu tej bliskiej relacji i w reagowaniu na dotyk i w reagowaniu na emocje ze strony drugiej osoby, jak i w obdarowywaniu innych tymi emocjami. Próbują po prostu zastosować tego typu metody w swoich relacjach. Dużo osób ma świadomość jakiegoś deficytu z tego tytułu i właśnie nad tym chce pracować. Stąd takie zainteresowanie rozmaitymi szkoleniami, lekturami, filmami teraz modnymi na YouTubie. Mnóstwo osób ogląda tego typu filmy po to, żeby nauczyć się, to smutno tak naprawdę brzmi, ale nauczyć się z tego YouTuba czegoś, czego nie nauczyli się w swoim dzieciństwie. No to brzmi rozpaczliwie. To rzeczywiście jest jakiś ogromny deficyt. Ale przytulamy się, dotykamy się, właściwie może nie przytulamy, ale dotykamy się różnymi częściami ciała, nawet, no nie wiem, policzkiem, ramieniem, nogą czasami, nawiązujemy kontakt. To też, no, czy to od razu musi budzić jakieś takie, no, niedobre, erotyczne skojarzenia? Myślę, że warto w tym momencie wspomnieć o różnicach między kobietami a mężczyznami, że częstym problemem jest to, że kobietom tego typu dotyk kojarzy się po prostu z bliskością, z ciepłem, z intymnością, a mężczyźni są wychowywani bardziej na odległość, w związku z czym są wytrenowani jakby w tym, że dotyk wiąże się z tym, że zaraz będzie coś więcej, że się tak wyrażę, tak? I to jest też jeden z częstszych problemów w związkach, że kobieta chciałaby tylko do swojego partnera się przytulić, pobyć z nim przez chwilę blisko, a mężczyzna traktuje to jak zaproszenie do seksu. No tak, tu zakręcamy w niebezpieczne rewiry niechcianych zbliżeń, prawda? Na pewno Państwo widzieli filmy, które pokazują nam no, różne konsekwencje zimnego wychowu. Polski film Cześć Tereska Roberta Glińskiego, Biała Wstążka Michaela Hanekego, Fanny i Aleksander Bergmana, prawda? Tamten zimny wychów jest, ma rozpaczliwe konsekwencje. Nie wiem, spojrzałam na panią, a ja jakoś nie mogę się odnieść do tych filmów w tej chwili. Aha, rozumiem. Ale rozmawiałyśmy o filmie, który był stosunkowo niedawno na naszych ekranach, a propos właśnie tych sugestii, pomówień, niedomówień nawet, Polowanie Winterberga. I tam Mads Mikkelsen zagrał no, chyba człowieka, z którym raczej my sympatyzujemy, my widzowie, zaś społeczność pomówiła go o chęć molestowania podopiecznej, malutkiej dziewczynki. A dziewczynka daje temu świadectwo, potwierdza niejako, że tak, rzeczywiście to coś było, brzydki dotyk był. Ja widzę, że to akurat są tematy, z których muszę skręcić. Narodowe cechy. Mówimy, że są nacje gorące, skoro mówimy o ciepłym dotyku, to i nacje są gorące, a są nacje chłodne. Czy możemy się znaleźć wobec takiej nacji, czy dobrze odbierzemy, no nie wiem, jak jesteśmy we Włoszech, czy w Hiszpanii, poklepywanie, spontaniczne zachowanie. Czy my to też odbieramy podobnie jak jakiś, no nie wiem, jako zły dotyk? Jak dwie osoby z różnych kultur, powiedzmy z południa i z północy, spotkają się w jednym pomieszczeniu i próbują ze sobą rozmawiać, to wygląda to jak taki bardzo ciekawy taniec. To znaczy, załóżmy, Włoch robi krok w stronę Norwega, Norweg robi krok do tyłu. Włoch robi krok w stronę Norwega, Norweg do tyłu. I w rezultacie Norweg wychodzi z pomieszczenia, bo niekomfortowo się z tym czuje. Oczywiście trochę stereotypowo mówię, bo są ogromne różnice pomiędzy tymi nacjami, ale tak, są jakieś normy kulturowe, każdy ma inne, indywidualnie inne strefy dla siebie dopuszczalne, ale też kulturowo to się bardzo różni. Tłumaczy się to w taki sposób, że również od gęstości zamieszkania, że jeśli gęstość zamieszkania była większa, no to byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś na naszym terytorium, na naszym bardzo intymnym terytorium często właśnie przebywa, a jeśli ta gęstość jest mniejsza, to każdy może się zaszyć gdzieś w swoim własnym kącie. Proszę Państwa, teraz chciałam zaprosić Państwa do nieba. A to niebo jest osiągalne poprzez bardzo miły i intymny dotyk. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it a half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arms about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek. Billie Holiday była już dość dużą dziewczynką, kiedy śpiewała Cheek to Cheek, ale ukołysała chyba nas ładnie. Paniewo, dzieci niekołysane, niedotykane, nieutulone. Co się z nimi działo? Przeprowadzano z nimi różne eksperymenty. No właśnie nie wiem dokładnie, czy to był eksperyment, czy był przypadek. Może po prostu nie chcę wierzyć w to, że ktoś się zdobył na taki eksperyment, ale były takie przypadki po II wojnie światowej, że w niektórych domach dziecka dla niemowląt były idealnie sterylne warunki. To trochę mi się od razu kojarzy z tym eksperymentem z rezusami. To niestety nie był eksperyment z rezusami i dlatego wolę myśleć, że to w ogóle nie był eksperyment, tylko przypadek. Część niemowląt była w domu dziecka, który był doskonale wyposażony, świetna opieka pielęgniarska, panie chodziły w białych ubrankach, czepeczkach, dzieci dostawały pełnowartościowe jedzenie, były czyściutkie, na czas zmieniano im często pieluszki i tak dalej. No i dziwnym trafem dzieci w tym domu dziecka, niemowlęta, chorowały, stawały się coraz bardziej apatyczne i część z nich umarła. W innym domu dziecka, gdzie warunki były dużo gorsze, dzieci były mniej więcej w tym samym wieku, czyli też niemowlęta, warunki były gorsze, ale było dużo więcej ludzi, troskliwych, czułych opiekunów, którzy może nie byli sterylni, ale za to mieli czas, serce dla tych dzieci. Dzieci były noszone, przytulane i tam nie działo się nic złego. To jest też taka moja obserwacja, że, że być może taka nasza sterylność trochę europejska, mam na myśli tego kręgu kulturowego. Takie dbanie o to, żeby dziecko miało czysto, niemowlę po urodzeniu. Jak porównam to na przykład z Turcją, gdzie dziecko, kiedy rodzi się niemowlę w szpitalu, no bo rodzą się w szpitalu na ogół te dzieci, już w tej chwili, przychodzi cała rodzina, dziadkowie, ciocie, wujkowie, czasami 20 osób, wszyscy biorą niemowlę noworodka, nie niemowlę, noworodka, całują w usta, oddają mamie. W ogóle podejście do dzieci jest tam zupełnie inne, bo nikt nie ma takich oporów, żeby cudze dziecko na przykład zabrać. Nam się zdarzyło, że dziecko mojej przyjaciółki 3-miesięczne w autobusie nam zabrano nam z rąk, bo mały płakał. I cały autobus zajął się uspokajaniem i zabawianiem tego dziecka. I uspokajaniem nas, żebyśmy my się nie denerwowały, że dziecko płacze. Więc w Polsce no, wywołałoby to co najmniej zdziwienie, szok. Zdziwienie, szok, oburzenie, kto dotyka mojego dziecka, jak to jest możliwe. Tam nie ma takich barier, no i też ludzie się częściej w ogóle dotykają. To, co pan powiedział przed chwilą, tak, że u nas mężczyźni są wychowywani w taki sposób, że nie ma tego dotyku. W Indiach mężczyźni się obejmują i chodzą za rękę. I to jest naturalne. Kobiety zresztą też. Jest dużo więcej bliskości między ludźmi i dużo więcej ciepła. No tak, czy tego nam brakuje, panie Jacku? Czy jesteśmy bardziej za tym zimnym światem? Jak jest, jeśli chodzi o nasze potrzeby bliskości, w takich normalnych sytuacjach? Nie mówię o jakiejś intymności, o ludziach, którzy chcą być ze sobą, tylko podobno słyszałam, że mamy duże różnice pomiędzy potrzebami i odczuciami, kiedy ktoś się do nas zbliża. Czy to jakoś można wyznaczyć, ile tam, nie wiem, centymetrów, pół metra, metr? Są różne grafiki ilustrujące te strefy, do których dopuszczamy tylko najbliższych, do których dopuszczamy tylko przyjaciół, dalszych znajomych, do których dopuszczamy ludzi w kontaktach oficjalnych, ale rzeczywiście różni się to, też mówi się o różnicach indywidualnych pomiędzy ludźmi. Jak pani mówi, my, to pewnie tak jak tutaj siedzimy, to też się różnimy. Każde z nas ma jakieś inne granice w tym zakresie. Są ludzie, z którymi rozmawiamy i na przykład trzymają nam rękę na ramieniu albo kręcą guzik. To jest słynne. Okropne, tak. A są ludzie, którzy stoją właściwie tak jak ten nauczyciel na korytarzu, prawie że ręce do góry, żeby tylko uniknąć kontaktu fizycznego. Widać to bardzo wyraźnie w windzie, jak jedziemy windą. To jest ta sytuacja, która jest dla większości ludzi, mimo tych różnic indywidualnych, jednak dosyć niezręczna. Stąd są lustra, w które możemy patrzeć i zająć swoją uwagę właśnie lustrowaniem siebie w lustrze. Lustrowaniem siebie w lustrze, dobrze. Teoretycznie jesteśmy, świat jest wspólny, prawda? A mimo to mówią państwo o bardzo dużych różnicach kulturowych. Zresztą każdy z nas podróżując zauważa te różnice. Ale co na to mówi psychologia? Czy jest lepiej, jeżeli... Pani mówi o dzieciach. Natomiast jak jest z tymi dorosłymi? Mam takie wrażenie, że tacy bardzo dorośli ludzie, starzy ludzie, potrzebują dotyku. Słyszałam, że radzi im się, żeby psa sobie kupili, czy też kotka, żeby po prostu dotykać ciepłego. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie ten dotyk jest nam potrzebny i jeszcze raz, różnice indywidualne. Każdy ma jakiś inny próg, inne potrzeby w tym zakresie, ale przynajmniej statystycznie ten dotyk jest niezbędny do przetrwania. Posiadanie zwierzęcia to jest na co dzień kontakt z tym właśnie ciepłym zwierzakiem. Z kotem bywa różnie, bo można trafić na kota, który tego dotyku nie lubi. I wtedy niestety nie udaje się. Ale tak, jest to potrzebne i warto korzystać z tego. Nie wiem, czy słyszeliście państwo, czy słyszałyście panie o takiej usłudze, która na całym świecie staje się całkiem... Pani Ewa kiwa głową, ja nie słyszałam. Proszę powiedzieć. To są, tak jak są poradnie psychologiczne, tak jak moja, tak są swego rodzaju punkty, w których można się poprzytulać. Cierpimy jako społeczeństwo na brak bliskich kontaktów, czasami z powodu braku czasu nawet, i można iść do takiego punktu i zupełnie nieseksualny dotyk, zapłacić za przytulanie przez powiedzmy 50 minut. No dobrze, ale kto oferuje to przytulanie? Bo... Wykwalifikowani dotykacze. Przytulacze. Przytulacze, tak. Ale przytulacze. Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, nie, ja uważam, że wszyscy potrzebują tego dotyku bardzo. I oczywiście zwierzę, a ja akurat mam dużo zwierząt, w tym kota, który się lubi przytulać, ale wszyscy ludzie potrzebują dotyku i potrzebują jednak najbardziej do tego dotyku drugiego człowieka. Widzę pojawiające się w Polsce również takie salony masażu, i proszę nie mylić tego z masażem erotycznym, chociaż nazywa się to na przykład dotyk miłości. I naprawdę mam znajome koleżanki, które taką działalność prowadzą, świadczą takie usługi. Sama też korzystałam niedawno w ramach pewnej promocji i one rzeczywiście po prostu głaszczą człowieka, przytulają człowieka, bez względu na to, jakiej płci jest ten człowiek. I w jakim wieku. No, oczywiście, i w jakim wieku, bez znaczenia. Natomiast to, co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne, moja mama przebywa w pensjonacie dla osób starszych i to, co ja w tej chwili z nią robię, jak przychodzę, to ją smaruję, balsamuję, smaruję ją kremami. Jak odkryłam, jak to na nią działa, to nie są te kremy, to jest dotyk. To jest to, że ja ją podotykam, pogłaszczę. Widzę, jak to jest potrzebne tym starszym ludziom, wcale nie mniej niż młodym, wcale nie mniej niż małym dzieciom, że to im daje takie szczęście po prostu. Widzę w ich oczach szczęście, w oczach mamy szczęście, kiedy właśnie to robię. Państwo wspomnieli o instytucji przytulaczy. Ja myślę, że to jest no, chyba najgorsze, co możemy powiedzieć o naszym współczesnym społeczeństwie. Jeżeli nie ma się nikogo, kto ten dotyk naprawdę z przekonania oferuje, tylko trzeba się udać do zawodowego przytulacza, opłacalnego, tak? To jest usługa płatna? Tak. No oczywiście. No to ja myślę, że to jest bardzo zła diagnoza naszego społeczeństwa. Ale naszego czy współczesnego, może nie naszego. Ale z drugiej strony dzięki temu możemy uświadomić sobie tę potrzebę i możemy coś z tym więcej zrobić, czyli zadbać o to, żeby wykroić ze swojego czasu 13 godzin pracy, 2 godziny na to, żeby pójść i zatańczyć cheek to cheek. Ale to bardzo długo, Polsce, 2 godziny. Ja myślę, że to można by tym zaprzytulać się na śmierć. 2 godziny w tygodniu. A 2 godziny w tygodniu. Dobrze. Ja myślę sobie, że czasami dotyk jest o wiele lepszym wyrażeniem naszych uczuć pozytywnych, ale też może być wyrażeniem negatywnych uczuć niż słowa, bo przecież dotyk to jest cała gama. No, od wyrażenia, nie wiem, miłości do skarcenia. Do odepchnięcia. Do odepchnięcia. A co z klapsami, proszę państwa? Nie, panie. Absolutnie nie. Nie, już nie. Chociaż już się nie praktykuje. Jako mamie zdarzało mi się, ale mam z tego powodu duże, no takie niezbyt dobre samopoczucie. Nie, to nie tędy droga. Bo przemoc rodzi przemoc i dziecko, które jest karcone w ten sposób, zachowuje się w podobny sposób wobec innych. Ja tak. Jestem przeciwna. Trudno wyobrazić sobie, że na przykład jak starszy brat bije młodszego brata, to rodzic interweniuje, bijąc tego starszego brata i mówi w ten sposób, przekazuje w ten sposób jaki komunikat? Że tylko silniejszy może bić. A ja słyszałam odwrotnej sytuacji, kiedy młodszy brat, i to w mojej bardzo bliskiej, u mojej bliskiej przyjaciółki, młodszy brat jest o wiele bardziej agresywny i on atakuje starszego. No, nie przywiązywałbym się do tego, tak, kto starszy, kto młodszy, tak, tylko agresor, że bijemy agresora i wtedy pokazujemy, że ja jestem silniejszy. Ty możesz bić młodszego brata albo słabszego brata, ale ja i tak jestem silniejszy. Właściwie to powiedzieliśmy o dotykaniu tak wiele, że wszyscy powinniśmy się teraz zacząć przytulać. I czego nam brakuje? Odwagi? To znaczy, nie mówię o nas tu w studio, bo to oczywiście trochę by utrudniło słuchanie, ale, czego nam brakuje? Czy tej odwagi, czy właśnie kultura nasza robi nam coraz dalszy dystans, a jednocześnie proszę zobaczyć, tłok. Wszędzie mamy tłok. Może dlatego też nie chcemy dotyku, nadmiaru dotyku. Wydaje mi się, że już w tej chwili to nie mamy wszędzie takiego tłoku, żeby rzeczywiście był jakiś dotyk. No metro na przykład. Co prawda nie mogę powiedzieć, bo nie jeżdżę w godzinach szczytu. Więc ja pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście był tłok w tramwajach, taki, że trudno było wejść, trzeba było dopchać kogoś ewentualnie. Więc wydaje mi się, że nie, że czego nam brakuje? Odwagi. Odwagi. Mamy bardzo dużo lęków. Lęków przed odrzuceniem, lęków przed tym, że zostaniemy źle zrozumiani, że to, że się do kogoś przytulimy, to jest, no właśnie tak jak tu mówiliśmy, to jest propozycja, nie do odrzucenia. Ja na przykład często się przytulam z moimi przyjaciółkami i z ludźmi, których lubię. Więc wydaje mi się, że można sobie tę potrzebę zaspokoić. Zacznijmy od powitania, prawda? Jeśli chodzi o kontakt, robimy co? Podajemy rękę. Podajemy sobie rękę, czasami się przytulamy. Mężczyźni czasami robią te tak zwane miśki. Tak? Mężczyźni też potrzebują kontaktu fizycznego i to nie jest tak, że genetycznie kontakt fizyczny kojarzy się mężczyznom z intymnością, tylko kultura z intymnością, z seksem, tak? Tylko kultura to wtłoczyła. Tak jak pani powiedziała, w Indiach nie ma z tym żadnego problemu. Kiedy mężczyźni się do siebie przytulają? Jak się napiją alkoholu. Ale prawda. Tak. Czułość alkoholowa wtedy tak zwana. Tak, wtedy schodzą te hamulce i wtedy pokazują, że ta bliskość też jest im w jakiś sposób potrzebna. A zauważyłam teraz bardzo wiele dziewczynek, młodych i dziewczynek, które chodzą trzymając się za rękę i obserwując to. Zresztą rozmawiałam o tym ze znajomymi. Usłyszałam, że teraz jest taka moda. Czy to jest możliwe, żeby to była moda, czy to jest po prostu właśnie ta potrzeba bliskiego kontaktu? A czy kiedyś tak nie było? Mi się wydawało, że zawsze dziewczynki lubiły chodzić za rękę. Za rękę, pod rękę? Pod rękę, tak. Jak po tych kilkudziesięciu latach pracy w szkole, to jak tak sobie przeglądam w myślach, to tak, zawsze tak było. A już na wyjazdach, jak mogły połączyć łóżka i spać obok, albo w jednym łóżku najlepiej, to w ogóle cudownie. Najpiękniejsze zwierzenia, najfajniejsze opowieści snuły wtedy, więc tak. Czyli, że to nic nowego pod słońcem. Nic nowego moim zdaniem pod słońcem. Ale też chciałam opowiedzieć taką krótką historię. Jest taka bajka o ciepłym i puchatym. Taka bajka, nie będę jej teraz opowiadać, w każdym razie bajka jest, kończy się tym, że lepiej jest rozdawać ciepłe i puchate, bo jak tego nie będziemy rozdawać, to pojawi się ostre i kłujące. A ciepłe i puchate się nigdy nie wyczerpuje. No i kiedy robiłam to ze swoimi dzieciakami w klasie, to zawsze kończyliśmy to tym, że no to teraz rozdajmy sobie to ciepłe i puchate. I właśnie tak sobie wszyscy miśkowaliśmy. Tak, i to nie było z małymi dziećmi, to było z gimnazjalistami, którzy widziałam, że oni korzystają z tej okazji, tak? Że dałam im możliwość, żeby bezkarnie i bez żadnych potem plotek, pomówień, opowieści, żeby mogli to zrobić, to co jest im w rzeczywistości potrzebne. To ostatnie pytanie. W jaki sposób uniknąć pomówień, że ma się jakieś niecne intencje? Bo chyba to jest najgorsze, kiedy mamy dobre intencje, a ktoś nas podejrzewa o wręcz przeciwne. Trudne pytanie. Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć tak, żeby ta odpowiedź nadawała się do każdej jednej sytuacji. Myślę, że zależy to od relacji, zależy to od tego, jak buduje się te relacje od samego początku. Tutaj pani Ewa powiedziała o tym, że dziecko uczy się rozpoznawać i później jako człowiek dorosły też potrafi rozpoznawać i potrafi też obdarować takim właśnie dotykiem, ale wymaga to jednak jakiejś empatii, żeby wiedzieć, na co można sobie pozwolić, jakie są granice i też pamiętać o tym, że moje granice to niekoniecznie to samo, co granice drugiej osoby. Czyli wszystko się zaczyna od jakiejś jednak wyczucia. Tak. Wyczucia i empatii. No ale czasami na przykład obcej osobie chce się wyrazić, nie wiem, współczucie, na przykład współczucie z racji śmierci. Lepiej to wyrazić, bywa, przytuleniem i pogłaskaniem, niż słowami, które mogą wypaść niezręcznie. Bezcenny jest dotyk, na przykład położenie dłoni na dłoni. I to czasami wystarczy. W takiej sytuacji, czy poklepanie po ramieniu, takie trochę męskie poklepanie po ramieniu, albo położenie ręki na ramieniu. I to rzeczywiście bywa bardziej wartościowe od tych słów, nie wiem, kondolencji na przykład, takich sztampowych. Czy po prostu musimy się uczyć dotykania? I pani Ewa tego uczy, zakładam. Nie, może tego nie uczę, bardziej uczę rodziców, jak postępować z dziećmi, bardziej uczę nauczycieli, jak rozmawiać z dziećmi, jak budować relacje i tą właśnie empatię. No tu się pojawia też dotyk, pojawiają się zabawy pierwotne, które, do których zachęcam, zwłaszcza ojców, którzy no, często rywalizują z dziećmi, a boją się okazywać czułość. A te zabawy pierwotne są właśnie takim dotykiem, takim przewalaniem się na przykład na dywanie z dziećmi. Niektóre dzieci bardzo potrzebują takiego właśnie dotyku, zwłaszcza chłopcy, tak? No cóż, zabawy pierwotne prawdopodobnie każdemu są miłe, nawet zwierzęciu, bo zwierzęta bardzo lubią zabawy pierwotne, szczególnie w młodym wieku. To od nich się uczymy zresztą tych zabaw, od zwierząt. Wobec powyższego, ja zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby chyba nie bali się jednak, pomimo akcji MeToo i pomimo propagowanej poprawności politycznej, antyprzytuleniowej, żeby jednak uczyli się przytulać. Żeby uczyli się dawać poprzez dotyk dużo dobra i ciepła. Czy zgadzamy się z tym? Zdecydowanie. Tak. No dobrze, to ja ze swojej strony przytulam państwa, dziękując za udział w dzisiejszym Klubie Trójki, a moimi gośćmi byli, przypomnę, Ewa Borgosz, pedagog, która łączy wiedzę neuronaukową z wychowaniem i dydaktyką, oraz pan Jacek Giętka, psycholog i psychoterapeuta, a także żegnają się z państwem Sylwia Hej, Katarzyna First-Wojtkowska i ja, Monika Małkowska. A na koniec wyciągam do państwa rękę. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone,